Czy można się urodzić w słonecznym San Francisco i myśleć o tym, że jest się zupełnie nie w tym miejscu na Ziemi, w którym powinno się być? Można. I czy można wtedy rzucić wszystko i wyprowadzić się na Islandię i nagrać tak piękny album? Można, mieszkając w Reykjaviku. Chociaż to nie było proste dla Ryana. Bardzo niski ryk. Tonight, Tonight, Tonight od Moniki, na dziś wyselekcjonowane z naszej grupy Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. A teraz już pierwsze dźwięki od Jarka. Rozpoznawalne chyba dla was. Jak już jesteśmy na Islandii. Ekkimuk Siguros. Siguros Ekimuk i to od Jarka. Przypominam, że ta pierwsza nasza godzina była złożona z utworów, które to wy wkładaliście ostatnio na naszą grupę Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Ja bardzo ciepło zapraszam nowych słuchaczy, by do nas dołączyli. Już jest nas całkiem spora, aż jestem trochę przerażona tą ilością, bo 300 osób nagle doszło w ciągu ostatniego tygodnia, więc mamy 9437 osób na grupie. Strasznie nas dużo jakoś tak. 11 minut po godzinie trzeciej to program Trzeci Polskiego Radia i Ciemna Strona Mocy. Za moment czas na przytulanie. just made you up to hurt myself. I just made you up. There is no you. There is only me. There is no you. There is only me. There is no you. There is only me. There is no fucking you. There is only me. There is no you. There is only me. There is no you. There is only me. There is no fucking you. There is take a lot more than words and guns. Some are przytulanie na dzisiaj. Pussyfair i Nine Inch Nails Only i The Humbling River. 22 minuty już po godzinie 3. Program Trzeci Polskiego Radia, Ciemna Strona Mocy. Czas na ożywienie się troszeczkę. Przypominam, że dziś będzie mały konkurs do rozdania bilety na 3 koncerty. Tak, tak, na 3 koncerty. Do Katowic, do Warszawy i do Poznania na koncerty Dillon. Ale to za mniej więcej 10 minut, bo teraz The Acid ze swoim nowym singlem zapowiadającym pierwszy debiutancki ich album. tonight I fall from far below. No proszę, The Acid premierowo w sumie z tego singla, bo wcześniej tylko Basic Instinct, taki ich pierwszy w sumie utwór z rewelacyjnym teledyskiem, był grany po ciemnej stronie mocy, no a teraz już sięgamy po ten singiel, czekamy na płytę, mam nadzieję, że to niedługo, co niesamowite. Można by zadać pytanie tak na oko mniej więcej, tudzież na ucho bardziej, gdzie ta muzyka powstaje? I od razu pewnie byśmy powiedzieli, Szwecja, Norwegia, może jednak Islandia. No nie, moi drodzy, Los Angeles. Nikt by się nie spodziewał, że w tym bardzo zatłoczonym, słonecznym, gorącym, upalnym miejscu taka muzyka właśnie może powstać. The Acid, Los Angeles, Animal i Tumbling Lights. Mam nadzieję, że niedługo już z płyty Po ciemnej stronie mocy. A teraz koncertowo. Koncertowo 13 maja w Kinoteatr Rialto w Katowicach, 14 w Basenie w Warszawie i 15 w Eskulapie Poznańskim wystąpi nie kto inny, tylko najchłodniejsza Brazylijka, bo tak o niej mówią, czyli Dilą. The Unknown, drugi album rewelacyjny, zupełnie inny od tego pierwszego, bo na pierwszym pokazała nam się z bardzo takiego, powiedziałabym, akustycznego punktu widzenia. I to wszystko było delikatne i wiotkie wręcz, a tu nagle Dilą z drugim albumem wychodzi w działkę elektroniczną i sięga do szufladki, do której my lubimy bardzo sięgać. 22 kierunkowe do Warszawy, 7 trójek, proszę dzwonić po dwa zaproszenia na każdy koncert, czyli Katowice, Warszawa, Poznań. fall on me and stroke my skin silently. Rest, absorb the heat, listen to me as I breathe. Shine, reflecting light onto me. The strongest taste, the guarantee, the sweet and tender memory. A stronger taste that guarantees a fading memory. Set us free, change of direction. sudden eruptions set us free. Change of direction, carelessly, unexpectedly, jumping brakes, sparks in combustion, rising rage, sudden eruptions set us free. Change of direction, carelessly, unexpectedly, jumping brakes, sparks and combustion, rising rage. Hollow trees growing beneath the canopy of stars, spreading branches towards the blue, following trails of truth. Evergreen z nowego albumu Dylan the Unknown, a ja szybciutko tylko powiem, że do Poznania Andrzej i Artur dostali, wygrali zaproszenia, do Katowic Martin i Konrad, a w Warszawie spotkamy się z Natalią i Jensenem na koncercie warszawskim. 12 minut do godziny 4, tu program Trzeci Polskiego Radia. Ciemna strona mocy, już niedługo przyjdzie nam się żegnać, bo już niedługo trójkowy budzik i Piotr Łodej, a my będziemy się słyszeć za tydzień. Przypominam też, że lista utworów z każdej audycji trafia na stronę słuchaczy csm.info.pl i z tą audycją również będzie tak samo. To the day we are in. of mine. Moving slowly, uncover me, left behind, out of sight is out of mind. Dillon już niedługo w Polsce na 3 koncertach. Oj, będzie pięknie. I ten nowy album idealny, tak naprawdę wspaniały. To część trasy koncertowej. A Dillon w Katowicach, w Warszawie i w Poznaniu 13, 14 i 15 maja w tej dokładnie kolejności, czyli w przyszłym tygodniu widzimy się na koncertach. Carving deep into you, eroding what we knew, craving shelter, finding hope. Under pressure we crack and recede into depths, far from where we began. The unknown. 5 minut do godziny 4. Już chwileczkę, jeszcze momencik, jeszcze dwa utwory nam się zmieszczą. A pierwszy z nich to będzie nowa Le Kenny z najnowszego albumu I Never Learn Sleeping Alone. Le Kenny z nowego albumu świeżusieńkiego Sleeping Alone i album I Never Learn. A na do usłyszenia Royksop i Robin. To ta krótka zapowiedź ich trasy koncertowej Do It Again Tour 2014. I dla wszystkich maturzystów.